دوی ته وایا کچری تاسو پوهیږئ نو وایا چې دا ځمکه او د دې دا ټول آبادی د چا ده؟